चल खुशियों के छाँव में गुनगुनाता चल, फिर मूंद आंखें अपनी, सपना कोई आएगा खुले सपनों के गांव में इतराता चल। जिंदगी की राह में मुस्कुराता चल, खुशियों के छाँव में गुनगुनाता चल, फिर मूंद आंखें अपनी, सपना कोई आएगा खुले सपनों के गांव में इतराता चल। वो तितली जब उड़ती है कहती है ये कहानी, नीला सा अंबर है थोड़ा मेघ थोड़ा पानी, आसमां के नीचे नन्हे नन्हे कदम है, नहीं टिकते हैं जमीन पे, मन में उड़ने की लगन है। ये पर्वत जो ठूठ से खड़े, जैसे सीढ़ी धरती को आसमां से जोड़े, फिर मार कर छलांगे हम बादलों से खेले, हाथ हम बढ़ाएं।